أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رمضان شریف کی خاصیت، اس کا خاصہ لائف ٹرانسمیشن مدنی چینل کی، الحمدللہ تلاوت کلام پاک کے مقدس آیات کی برکت سے اس کا آغاز ہو چکا ہے. آپ کی ہمارے سلسلے میں آمد، صد مرحبا. آج 29 رمضان المبارک سن 1431 سن ہجری کی لائف ٹرانسمیشن آن ایئر ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی جو یہ آخری ساعتیں اور اس خزانے، اس بابرکت مہینے کے آخری لمحات جو ہمارے درمیان موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی عز و جل اسے، ان لمحات کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، اس کے فضل کا، اس کے حصول کا، اس کے فضل کے حصول کا، اس کی برکتوں کے حصول کا، اس کی رحمتوں کے حصول کا سبب بنائے، اور ان رمضان میں کی جانے والی ہم سے جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہوئی ہیں اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. ایک وقت وہ تھا کہ انتظار تھا کہ یہ بابرکت مقدس پیارا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہوگا، ہم عبادات کریں گے، تراویح میں قرآن سنیں گے، روزے کی برکتیں لوٹیں گے، سحری کا روح پرور منظر ہوگا، افطار کی کیف آور مناظر ہوں گے، اور مطلب بچے سے لے کر بوڑھا، اور کیا خواتین ہیں تو کیا اسلامی بھائی ہیں، کیا اسلامی بہنیں، سب ایک انداز بدل جاتا ہے، سوچنے کا دھارا بدل جاتا ہے، رخ کا دھارا چینج ہو، سوچ کی رخ کا دھارا چینج ہو جاتا ہے، اور ایک انوائرمنٹ ہی الگ ہو جاتا ہے، کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں. اور آج یہ ایک دن ہے کہ بالکل ہم ورج آف اینڈنگ، اس کے آخری سرے کے اوپر ہم کھڑے ہیں. نہ جانے آج آخری روزہ ہوتا ہے یا اللہ تعالی کے کرم سے کل کا ایک ہمیں اور رمضان شریف کا مقدس دن نصیب ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم اس رمضان کے قدر دانوں میں کہیں آخر ہی فہرست میں صحیح، اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمارا نام لکھ لے. اندازہ آپ نے لگا لیا ہوگا، جی ہاں، آج ہم گفتگو کریں گے الوداع ماہ رمضان کے حوالے سے. گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے امیر اہل سنت نے بہت ہی پردرد کلام لکھا ہے اس موضوع پر، اور عموماً رمضان شریف کے آخری ایام میں فیضان مدینہ میں یہ اس کی بہت تکرار ہوتی ہے اور پڑھا جاتا ہے. مدنی چینل پر بھی اس کا آپ نے کئی دفعہ یہ سنا ہوگا، مگر ہے اتنا سینسول، اتنا دل فگار ہے یہ کہ اگر توجہ سے، دھیان سے سنا جائے تو آنکھیں اشکبار ہو ہی جاتی ہیں، اور رمضان کی یاد میں رونا، سبحان اللہ، ہمارے اسلاف کرام کا طریقہ ہے. اے کاش ہمیں اچھوں کی نقل نصیب ہو جائے. ہمارے ساتھ نعت خوان اسلامی بھائی موجود ہیں اور تیار بھی ہیں کہ انہیں موقع ملے تو یہ عشاقان رسول کو اپنی پردرد آواز میں، اپنی دل فگار آواز میں، رمضان کی یادوں میں رولانے کی کوششیں کریں. جی جناب، کچھ قلب عاشق پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آب دل پہ غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، سب سبا ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں، آتے تیرے عاشق مرے جا رہے رو رو رو کہتا ہے ہر ایک بیچارا البتہ البتہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان نیکیاں کچھ نہ کر سکے رہ گئے گیا یہ عباد خوش ہو کہ ہونا رفانا ہم سے خوش ہو کہ ہونا رفانا البتا البتا البتا البتا ماہ رمضان البتا البتا ایک بادشاہ اپنے مصاحب کے ساتھ سیر کو نکلا تو اپنے شاہی باغ کے دورے پر تھا. سیر کرتے کرتے اسے ظاہر بادشاہوں کے ساتھ ایک فوج ظفر موج ہوتی ہے اگرچہ وہ زندگی کے عام معمولات میں بھی مشغول ہوں, اہم شخصیتیں ہوتے ہیں اور ملکی سلامتی کے معاملات بھی ان سے اٹیچ ہوتے ہیں, تو اطراف میں فوجی اور دستے بھی تھے ضروری حفاظتی دستے. تو دوران سیر شاہی باغ کی سیر اسے کچھ کنکر اور سنگریزے آ کر لگے. اب شاہی باغ بادشاہ سیر کر رہا ہے, ظاہر ہے کہ جب بادشاہ سیر کرتا ہے تو اس سے پہلے انتظامات ہوتے ہیں اور جو دستے کے افراد ہوتے ہیں وہ مطلب جگہیں خالی کروا دیتے ہیں اور جو باغ کے ارد گرد کے پہلے رواج تھا یہ, تو وہ سب جو اس طرح کی جنرل پبلک ہوتی تھی ہوئے پوائلائے عام عوام الناس انہیں ہٹا دیا جاتا تھا اور بادشاہ اپنی پوری پرائیویسی اور سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے جو بھی اپنے معاملات ہوتے تھے وہ نمٹایا کرتے تھے. تو ایک تو وہ شاہی باغ کے اندر بادشاہ کا سیر کرنا, پھر اسے پتھر آگے لگنا, سنگریزیں آ کر لگنا, عام شخص کو بھی اگر سنگریزیں لگیں غصہ تو آ ہی جاتا ہے. تو اب اسے بہت مطلب تعجب ہوا, غصہ بھی آیا کہ شاہی باغ میں اور بادشاہ کو پتھر کون مان رہا ہے. خیر وہ چونکا تو پتھر پر بھی نظر پڑی, پتھر اٹھا کے دیکھا تو کہا یہ, اور اس نے کمانڈ کیا, آرڈر دیا کہ اپنے جو حفاظتی دستہ تھا کہ کون ہے اسے پکڑ کے لے کر آؤ جو یہ پتھر مار رہا ہے, سنگریزے مار رہا ہے. تو وہ حفاظتی دستے کے افراد وہاں سے باہر نکلے اور ڈھونڈنے لگے تو دیکھا کہ ایک گنوار قسم کا شخص ہے, سیدھا سادہ دیہاتی ٹائپ کا آدمی ہے, وہ جو ہے وہ پتھر جو ہے سنگ باری کر رہا ہے, اور اس کو انہوں نے پکڑا اور وہ اس کو شاہی محل کی طرف لے کے چل دیے. اب وہ جو اتنے سارے فوجی اور یہ دیکھ کر مطلب وہ تو گھبرا گیا کہ اور منتیں کرنے لگا کہ یہ میں نے کچھ نہیں کیا اور یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بادشاہ کا محل ہے اور یہ شاہی باغ ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن خیر اس کی کون سنتا. اس کو اٹھایا لے کے اور اس کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب وہ تھر تھر کانپے کہ بھائی یہ پر نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ میرا مارا ہوا پتھر, اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا کہ میرا مارا ہوا پتھر اب یہ بادشاہ کو لگ گیا, میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہو. لیکن حیرت اس وقت ہوئی کہ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تم مجھے یہ بتاؤ یہ پتھر تم نے کہاں سے لیے, یہ تمثیلی حکایت ہے, پتھر کہاں سے لائے ہو, یہ سنگریزے کہاں کے. تو وہ مطلب ظاہر حیرت زدہ رہ گیا. تو عرض کرنے لگا کہ وہ میں بکریاں چرانے نکلا تھا تو اسی طرح سہرا منوردی کرتے کرتے اس طرح جنگل میں گھومتے گھامتے میں ایک مقام پر پہنچا, وہاں پر یہ چند اس طرح کے پتھر پڑے ہوئے تھے مجھے اچھے لگے تو میں نے اس کو وہاں سے چن لیے. اور چن لیے تو میرے ہاتھ میں نے اس کو بھر کے اور میں واپس آ رہا تھا, واپس گھومتے گھامتے یہاں شاہی باغ کی طرف نکلا, اتنے شاندار پھل لگے ہوئے تھے, اتنے پیارے درخت تھے یہاں پر, اتنے صحت مند قسم کے پھل, تو میرا دل للچایا تو میں نے پھل توڑنے کے لیے جو ہے نا یہ وہ پتھر استعمال کر لیے, سنگریز استعمال کر لیے. میرا مقصد آپ کو یا بادشاہ کو میرا مقصد ذرا پہنچانا نہیں تھا, نقصان پہنچانا نہیں تھا, چوٹ نہیں مارنا چاہتا تھا میں آپ کو, مجھے معاف کر دیجیے. تو وہ بادشاہ نے کہا کہ اے شخص کیا تو جانتا ہے کہ یہ سنگریز ہیں, یہ پتھر یہ کیا تھے؟ میں تو نہیں جانتا. کہا یہ اتنے قیمتی ہیرے تھے کہ میں اپنی سلطنت بیچ کر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. اب وہ شخص جو تھا دیہاتی وہ اتنا افسوس کرنے لگا کہ اس نے کتنی قیمتی چیز جو اللہ نے اس کو اپنے فضل سے عطا فرمائی بغیر محنت کے بغیر کسی کام کے اس کو وہ مل گئی, اور وہ اس نے کتنی نادانی سے کس غیر اہم کام کے لیے اس نے اس کو ضائع کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کو کتنی زبردست حسرت ہوئی ہوگی, کیسا اس کی حسرت و یاس کا عالم ہوگا. وجہ کیا تھی؟ اس کو ان پتھروں کی, ان سنگریزوں کی اہمیت کا احساس نہیں تھا, علم نہیں تھا اسے. ایک بہت قیمتی چیز, ایک بہت ہی پیاری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی, بہت ہی پیاری. یہ رمضان اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم نعمت, بہت ہی عظیم نعمت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جائے, فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جائے, ہر رات رحمت صدائیں لگائے, ہر ہر رات لاکھوں افراد کی, ہر ہر گھڑی میں لاکھوں افراد کی مغفرت ہو, اور ہر جمعے کو ہر ہر ساعت کے اندر مغفرت ہو, کس قدر وہ بابرکت مہینہ ہوگا, کیسی عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہوگی. اور اس نعمت کی قدر و قیمت کا احساس تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دلایا. جی ہاں, حدیثوں میں بھی اس کی اہمیت, جب رمضان شریف آیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی مطلب اہمیت کی طرف توجہ دلائی صحابہ کرام علیہم رضوان کی. ہم اگر یہ اہمیت کا احساس اپنے ذہن میں راسخ کرنے میں کامیاب ہو جائے نا, اصل میں ہماری توجہ ہو جاتی ہے کسی دوسری سمت. اگر ہم اس سمت توجہ لگائیں اور تھوڑی سی اس میں گہرائی کے ساتھ سوچیں تو دل میں یہ رقت بھرے جذبات پیدا ہو جانا کوئی اچمبے کی بات نہیں, کوئی حیرت کی بات نہیں. حضور اگر کچھ حدیثیں ہمیں سنائیں, کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس کلمات کا تذکرہ ہو جائے جن سے ہمارے دل میں رمضان شریف کی اہمیت کا احساس اجاگر ہو, اور کچھ ہمیں مطلب ہمارا بھی دل پتہ چلے کہ کون کیا نعمت ہے اور کیا نعمت ہم سے جو ہے وہ جدا ہونے والی ہے, تو تاکہ الوداع ماہ رمضان کی جو آخری ساتیں ہیں, رمضان الوداع کرنے کی ساتیں ہیں, کہ اس میں ہم اس کو شایان شان, گزر تو گیا جو گزارا ہم نے, جیسا گزارا ہمیں معلوم ہے کہ جو ہم نے نیکیاں کی ہمیں معلوم ہے, جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے یا غفلتیں ہوئی وہ ہم جانتے ہیں, ہم میں سے ہر شخص اپنا غور کرے گا تو اس کو خود ہی احساس ہو جائے گا. لیکن کم سے کم یہ تو ہو کہ اب جب جا رہا ہے, رخصت ہو رہا ہے یہ پیارا مہمان, تو اس کو ہم شایان شان طریقے سے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کی جس طرح اس کو رخصت کرنا چاہیے اس طرح سے رخصت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کچھ اہمیت کے حوالے سے یاد تازہ کر دیجیے ہماری. دیکھیے, ماہ رمضان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ماہ رمضان کی ابتدا سے پہلے ہی جب شعبان کا آخری ہفتہ آتا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں خطبہ ارشاد فرماتے, سبحان, جس میں ماہ رمضان کے فضائل بیان کیے جاتے. اور ماہ رمضان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں, یہ کتنی بڑی اہمیت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل جنت اور آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور مزید طویل حدیث پاک ہے جس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ روزہ رکھنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے علاوہ ترغیب ترہیب میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی. یعنی یہ امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی یہ یعنی اہمیت دیکھیے, خاصیت ہے, سبحان اللہ. کہ ان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی گئی. نمبر 1, جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی تو اللہ تعالیٰ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے. سبحان اللہ. جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے. رمضان کی اہمیت پھر آپ اندازہ لگا لیجئے اور کیا ہوگی کہ ایک مطلب جس پر ایک دفعہ نظر رحمت ہو جائے سبحان اللہ. اور یہ تو پھر رمضان تو رحمتوں کی کان ہے ماشاءاللہ, جاری رکھیے. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوکی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. تیسری بات ارشاد فرمائی فرشتے ہر دن ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور چوتھی بات کہ اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا, ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے. سبحان اللہ. اور پانچویں بات کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں, کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی شب قدر کی فضیلت تو اپنی جگہ, یہ ماہ رمضان کی آخری رات کی فضیلت ہے. یعنی یہ ایڈیشنل ہے, ایکسٹرا ہے, یہ اس سے ہٹ کر ہے, اضافی ہے یہ. جی وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے انعام, یہ دوسرا انعام ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہ کتنی یعنی کہ دل ایمان افروز اور دل کو کھلا دینے والی ہے آپ نے روایتیں ہمیں بیان کی. فیضان مدینہ میں الحمدللہ رمضان شریف کی ان مقدس ساعتوں میں اذان میں پاک کے پیارے پیارے کلمات گونجنا ہی چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہماری معمول ہے کہ ہم مدنی مکالمے میں اذان کے کلمات کا جواب دیتے ہیں, ہم بھی جواب دے رہے ہیں, آپ بھی سماعت فرمائیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اشهد ان محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد المسلم والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا للنبي وعزته وجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. جی رکن شورا کلام فرما رہے تھے رمضان شریف کی اہمیت پر اور حدیث بیان کر رہے تھے تو مجھے وہ بھی ایک روایت یاد آئی کہ اس میں چونکہ جنت کے آراستہ ہونے کا تذکرہ تھا, مزین ہونے کا, سجانے کا تذکرہ تھا, تو ایک روایت میں یہ بھی ہے نا کہ وہ جنت ایک رمضان شریف سے دوسرے رمضان تک سجائی جاتی ہے. اب دیکھیے کہ ہمارا جو ہم بھی کوئی اگر عام دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایونٹ ہوتا ہے تو ہم جب کوئی خاص اسپیشل ایونٹ ہوتا ہے تو اس کی ہم اہتمام کرتے ہیں. رمضان کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جنت سجائی جاتی رہے گی, گویا کہ پورا سال ہی سجائی جاتی رہے گی. کس لیے سجائی جاتی رہے گی؟ نیکسٹ رمضان کے لیے. تو کتنی امپورٹنٹ یعنی کہ یہ جو ہے وہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب جو ہے وہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, کیا بزرگان دین کا آپ نے کچھ طرز عمل بتایا کہ یہ تو آپ نے حدیث شریف کے حوالے سے کلام فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار کر دیتے تھے گویا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو رمضان شریف کی آمد سے قبل ہی. کچھ ایسا ہو جائے کہ صحابہ کرام کا اس وقت کیا طرز عمل تھا, اسلاف کرام کا کیا طریقہ کار تھا رمضان کی آمد سے پہلے پہلے, تاکہ کہ وہ کتنے اس کو ویلیو دیتے تھے, کیا ان کے عمل میں تبدیلی آتی تھی؟ جب ماہ رمضان آنے کے بارے میں جو ہے انہیں معلوم ہوتا کہ ماہ رمضان آنے والا ہے, آیا نہیں ہے, آنے والا ہے. جی ٹھیک ہے, جیسے شعبان کا آغاز ہوتا جی تو اپنے آپ کو عبادت میں مصروف کر لیتے, سبحان اللہ, دنیاوی جو کام کاج تھے اس سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے. مطلب یعنی وہ جس نے قرضہ دینا ہے وہ قرضہ دے دے, جس نے قرضہ وصول کرنا ہے وہ قرضہ وصول کر لے, یعنی ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز کو کم کر دیا جاتا تھا. جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوتی تھی وہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کر دیتے. اچھا ماشاء اللہ. اور اپنے آپ کو ماہ رمضان میں عبادت کے لیے تیار کر لیتے, سبحان اللہ. یعنی ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی شعبان المعظم میں یہ سارے امور جو ہے وہ نپٹا دیے جاتے تھے, سبحان اللہ. یعنی کتنا جذبہ تھا ماشاء اللہ. اور آج کل ہمارے ہاں تو منصوبے بنائے جاتے ہیں کہ اب ماہ رمضان آ رہا ہے تو اب ہم کاروبار کو بڑھائیں گے اور مہنگائی بھی کر دی جاتی ہے. یعنی بالکل ہمارا جو ہے وہ انداز بزرگان دین صحابہ اکرام سے مختلف ہے, معکوس الٹ. جی الٹ ہے جی. وہ مجھے اس آپ نے جو بات کہی اس سے وہ ایک اور ذہن کا دریچہ کھلا کہ جو ہے وہ یعنی جیسے جیسے اب رمضان شریف کی آخری گھڑیاں آنی چاہیے تو وہ ہمارا یعنی کہ طرز عمل بھی میں بھی اسی حساب سے جوش و خروش آنا چاہیے نا, کہ وہ منزل کے قریب تو پہنچ کر گھوڑا بھی اور تیز ہو جاتا ہے جب وہ دوڑ رہا ہوتا ہے. تو وہ اب ہمارے وہ جیسے آپ نے توجہ دلائی تو کچھ عجیب سا معاملہ ہے کہ وہ تراویح بھی ہم نے پڑھنی ہے تو وہ دس دن والی پڑھنی ہے یا تین دن والی پڑھنی ہے, کہ رمضان کے آخری ایام میں ہماری وہ دکان جو ہے وہ راؤنڈ دا کلاک کھلی رہی یا فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بند ہو, بس سحری کے لیے گھر جائیں سحری کریں اور فجر پڑھیں تھوڑا سا سوئیں اور آ جائیں, پوری رات دکان ہماری کھلی رہنی چاہیے خصوصاً آخری عشرے کے اندر. اور وہ مطلب آخری عشرے میں اعتکاف جو ہے وہ بزرگان دین بیٹھ جایا کرتے تھے اعتکاف میں, اور بعض یہ تو حضرات کے بارے میں تو ملتا ہے کہ وہ پورا پورا رمضان شریف ہی اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے جو ہے وہ طریقہ الحمدللہ طریقے کو جو ہے وہ مزید وہ کیا کہتے ہیں کہ منظم کیا. جی اور الحمدللہ نہ صرف پاکستان ہے تو 42 مقامات ہیں ماشاء اللہ یہاں پر 30 دن کا جو ہے وہ اعتکاف جو ہے ہو رہا ہے, اور پاکستان سے باہر جو ہے دیگر ممالک کے اندر بھی جو ہے وہ اس 30 روزہ اعتکاف کی ترکیب بنائی گئی ماشاءاللہ. تو یہ ایک بزرگان دین کی یاد کو ان کے طریقے کی یاد کو تازہ کر رہا ہے. الحمدللہ. تو اب ہم لیکن ہم جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا تو دیکھا گیا ہے کہ یہ بھی ہے نا کہ اگر کہ ہم نے تو اس کو گویا کہ ایک میگا فوڈ ایونٹ بنا دیا تھا, وہ کھانے کا میلہ بنایا جو ہے نا, وہ اسلامی مہینے بیچاری وہ دوپہر کے قریب جو ہے نا وہ کچن میں بیچاری چلی جاتی ہے, پھر وہ افطار کے ٹائم ہی نکلتی ہیں, اتنا یعنی یہ پکنا ہے وہ پکنا ہے یہ پکا رہے ہیں وہ پکا رہے ہیں وہ اتنا زیادہ یعنی کہ اب پھر وہ بیچاریوں کو عبادت کے لیے کیا وقت ملتا ہوگا. اور اسلامی بھائی ہے تو وہ بزنس کے معاملات میں وہ اتنا زیادہ منہمک ہو گیا ہے کہ وہ ہم اپنا حال دیکھتے ہیں اور بزرگان دین کا وہ دیکھتے ہیں تو مطلب حسرت کے علاوہ اور ہم کیا عرض کروں گا کہ حسرت ہی ہو سکتی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے قدر لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ یعنی اتنا کچھ کرنے کے باوجود دن کو روزہ رکھتے رات بھر عبادت کرتے, امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے ایک رات میں ایک دن میں اور ایک تراویح میں, تو اتنا یعنی نیکیاں کرنے کے باوجود جو ہے جب ماہ رمضان کی رخصت ہوتی تو وہ ان کے دل میں غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی کہ ہم کچھ نہیں کر سکے اتنا کچھ کرنے کے باوجود, اور ایک ہم ہے کہ ہم کاہل ہم سے کچھ ہوا ہی نہیں, نمازیں جس طرح ادا کرنی چاہیے تھی خشوع و خضوع کے ساتھ اس طرح ادا نہ کر سکے, روزوں کے جو اصول و ضوابط ہیں قواعد ہیں روحانی و باطنی آداب ہیں ان کا بھی ہم جو ہے کما کو جو ہے خیال نہیں کر سکے, اس کے باوجود ہمارے دل کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے. دیکھیں نا, تو اس میں رکنے شورا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں تو کافی لاجیکل کانسیپٹ بھی ہے کہ دیکھیں, ایک تو وہ تو ان کی چلیں خوف خدا کی, یہ کوئی کہے کہ بھئی وہ تو اتنے خوف خدا والے تھے, وہ بزرگ تھے, وہ ہم ان کی کہاں برابری کر سکتے ہیں. مگر ذرا اس طرف بھی تو مدنی چینل کے ناظرین غور کریں اور میں بھی اس پر غور کروں کہ اگر ہمارا کوئی کلائنٹ مس ہو جائے, بہت امپورٹنٹ کلائنٹ ہو, کوئی ایسا کسٹمر ہو جو ہم سے اچھا خاصا بزنس ڈیلنگ کرتا ہو, اس سے ہمیں اچھا خاصا منافع ہوتا ہو, کسی سبب سے وہ ہم سے مس ہو جائے, ہمیں کیا ہوتا ہے؟ بہت غم ہوتا ہے. غم ہوتا ہے نا, بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. کوئی لکی چانس ہم سے مس ہو جائے, دنیا کا کوئی ایسا فائدہ جو ہم سے مس ہو جائے, مثال کے طور پر کوئی یعنی ہمارا بانڈ نہیں کھلا, بانڈ لینے پر امیر السنت کا دور کلا, میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ بانڈ ہم نے لے لیا, کوئی جو جائز بانڈ ہے وہ لے لیا, وہ نہیں کھلا, اس پر بھی ہمیں غم ہوتا ہے. اگر کھلنا اس کا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر وہ نہیں کھلا تو اس میں یار اگر کھل جاتا تو کیا ہو جاتا, یہ ہو جاتا. اچھا, جو سیزن کے دن ہوتے ہیں, پیک کے ٹائم, جو پیک, جو ہر بزنس کا کوئی پیک, کوئی نہ کوئی پیک ٹائم ہوتا ہے, کہ جو بکس کا بزنس ہے اس کا کوئی الگ پیک ٹائم ہے, کپڑوں کے بزنس کا کوئی الگ پیک ٹائم ہے, جوتوں کے بزنس کا کوئی الگ پیک ٹائم ہے. تو ابھی وہ جانے والا ہوتا ہے پیک ٹائم, ابھی گیا نہیں ہے, جانے والا ہوتا ہے, اور دکانداروں میں, بازاروں میں, مارکیٹس میں ڈسکشن شروع ہو جاتا ہے کہ یار جا رہا ہے اور یوں ہو رہا ہے, اب دوبارہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اور سیزن آنے سے پہلے بہت سے پلاننگ ہو جاتی ہے اور ای مارکیٹ میں اس طرح کی جو ہے وہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. تو دنیا کے معاملات میں تو ہمارا جو ہے وہ طرز عمل دیکھیں ہم, ہمارا ذہن دیکھیں کہ وہاں آٹومیٹکلی غم کی کیفیت ہم پر طاری ہو رہی ہے, کسٹمر ہم مس نہیں کر سکتے, ہمیں برداشت نہیں, وارا نہیں ہے. دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے, ہماری اگر گاڑی ہرٹ کر جائے, اس میں ڈینٹ پڑ جائے, تو مطلب یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور شاید ہمیں مطلب نیند نہ آئے. اور بلکہ وہ تو ایک مجھے یاد ہے کہ جو گرینڈ کریش ہوا تھا اس میں تو کئی لوگوں نے خودکشیاں کر لی تھیں, جو یعنی جو معاشی بحران, معاشی بحران آیا اس کے اندر, اس سے پہلے کا جو ایک اور, اس سے پہلے کا جو ایک بہت بڑا تھا, اس کے اندر بھی یہی معاملات تھا, معاملات تھے کہ وہ جو لوگوں نے خودکشیاں کر لیں اور ہارٹ اٹیک ہو گئے. اور دنیا کے ہم اپنی کیفیت پر بھی غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ہماری ایسوسی ایشنز اتنی زیادہ ہیں, اتنی زیادہ ہیں ان چیزوں سے, کہ ہم کوئی معمولی سی چیز بھی جو ہے وہ ٹوٹنا پھوٹنا, اس کا گم ہو جانا, وہ ہمارے دل پر ایک جو ہے نا جھٹکا سا لگ جاتا ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ اگر گھر کے اندر سوئی بھی گم ہو جائے تو وہ بھی بڑا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سوئی کہاں چلے گی, ادھر تلاش کر رہے ہیں, ادھر تلاش کر رہے ہیں. تو یہ ساری باتوں پر غور کریں تو ایک بات جو ہے ذہن میں آتی ہے کہ جو اہمیت درگان دین اور صحابہ اکرام کے دل میں ماہ رمضان کی اور نیکیوں کی تھی, وہ اہمیت ہمارے قلب کے اندر, ہمارے دل کے اندر یہ وہ اہمیت نہیں ہے. اچھا, اس میں میں ایک یہ میں کہہ سکتا ہوں کیا کہ اگر جو ہے ہمارے دل میں, یعنی دیکھیں اگر ہمیں دنیا کی ہماری نظروں میں بہت اہمیت ہے اور دنیا کی نعمت مس ہو رہی ہے, تو ہمیں جو ہے نا وہ غم کی کیفیت ہم پر طاری ہو رہی ہے, ہمیں دل, ہمارے دل کو جھٹکا لگ رہا ہے. بزرگان دین کے نزدیک رمضان شریف کی بہت اہمیت تھی, ان کے نزدیک آخرت کی بہت اہمیت تھی. تو جب ان آخرت کے معاملے میں ان سے جو ہے اگر کوئی یعنی ان کی شان کے مطابق کمی ہو جاتی تھی تو وہ بہت زیادہ غم زدہ ہو جایا کرتے تھے. مثال کے طور پر وہ ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ ان کو نماز مغرب میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تو انہوں نے جو ہے وہ پوری گندم کی بوری جو ہے وہ صدقہ کر دی, کہ ان کا ظاہر ہے کوئی وجہ ہوئی ہوگی جو ان کی وجہ سے دیر ہوئی, لیکن پھر بھی انہوں نے گندم کی بوری صدقہ کر دی کہ جو ہے مجھے جو ثواب میں کمی ہوئی ہے تو چلو یوں پوری ہو جائے. تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم اپنی رمضان شریف کی اہمیت کا احساس دل میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں, دنیا کے بجائے آخرت کی اہمیت ہم اپنے دل میں راسخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور یہ اہمیت ہم بڑھا لیں اپنے دل کے اندر, تو ہمیں بھی رمضان شریف کے جانے پر وہی غم کی کیفیات محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی جو ہمارے بزرگان دین کا خاصہ تھا. کیا یہ میں کہہ سکتا ہوں؟ جی بالکل ہوتا ہے. اب 30 دن کے جو معتکف اسلامی بھائی ہیں, جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان جیسے ہی رخصت ہوتا ہے تو آہ بکا جو ہے وہ سنائی دیتی ہے, اللہ اللہ, اور ایک ایسا منظر جو ہے فیضان مدینہ میں ہوتا ہے, اور دیگر دعوت اسلامی کے جو مراکز اور 10 دن کے 30 دن کے اعتکاف ہوتے ہیں تو وہاں یہ منظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ یہ کیوں کہ یہ معتکف اسلامی بھائیوں جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے اور ایسا ماحول ملا, ماہ رمضان کی اہمیت ان کے دل و دماغ میں اجاگر ہوئی, تو ان کے دل کے اندر وہ احساس پیدا ہو گیا, وہ اہمیت اجاگر ہو گئی, وہ غم کی کیفیت ان کے دل کے اندر آ گئی. تو یقیناً یہ صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے. جی اور اگر ہم کوشش کریں اس کی اہمیت کو اپنے ذہن کے اندر لائیں تو ہمارے دل میں بھی یہ اہمیت پیدا ہو جائے گی, ہمارے یہ غم کی کیفیت پھر آ جائے گی. سبحان اللہ, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے کیمیا سعادت میں بہت ہی پیاری بات نقل فرمائی ہے کہ اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ یعنی اگر کوئی شخص ہے خوف خدا والا, اس کے دل میں خوف خدا ہے, تو اگر تم اس کو دیکھو گے تو تمہارے دل میں بھی خوف خدا کے جذبات پیدا ہوں گے. اور یہ دیکھیے, یہ عام زندگی میں بھی پریکٹس ہے. کوئی شخص ہے, ان کی کوئی صاحب ہے, اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا مثال کے طور پر, وہ بہت غم زدہ ہے, وہ رو رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے, اس کو دیکھ کے ایک دم کیا ہوگا, ہمارا بھی دل بھر آتا ہے. کوئی خوش ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہم بھی خوشی سے کہتے ہیں ارے بھائی کیا ہو گیا, خیریت کیوں اتنے, مطلب بہت مسکرا رہے ہو, بہت خوش ہو, کیا ہو گیا, میں مٹھائی تو کھلاؤں. اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے نا, اس کی خوشی دیکھ کر ہمیں خوشی ہوئی, ہمارے دل میں بھی خوشی کے جذبات پیدا ہوئے, اس کا غم دیکھا تو ہمارے دل میں بھی غم کے جذبات پیدا ہوئے. تو اگر سبحان اللہ کوئی ایسا شخص ہو, امیر علیہ سندر جیسی ہستی ہو, ان کو دیکھیں وہ رمضان شریف کے غم میں رو رہے ہیں, آنسو بھا رہے ہیں, اور اتنے نیک ہیں, ساری ساری رات جو ہے وہ مطلب عبادت میں گزارتے ہیں, اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھ ہی رہے ہیں الحمدللہ. جب ایسی ہستی اتنا گریہ وزاری کر رہی ہے, آہو بگا کر رہی ہے, اس کو دیکھ دیکھ کر ظاہر ہے اس کے متقیدین جو ہیں, مریدین ہیں, ان میں رقت تو آنا, یہ تو ایک فطری ہے ہمارے. اور جب آپ گفتگو کر رہے تھے اور تو میں آنکھیں بند کر کے جب وہ آپ نے بتایا نا کہ وہ ایسا منظر ہوگا, تو میں تصور تصور میں نے وہ تصور ملا, تو مجھے ابھی یعنی کہ وہ نمناک ہونے کی کیفیت ہو گئی. ایسا یعنی کہ وہ مطلب رقت انگیز مناظر ہوتے ہیں. اچھا اب کیا کریں, اگر جس کو رونا ہو تو کیا فیضان مدینہ آ جائے, تو وہ رونے کی کوئی شاید اس کا چانس لگ جائے کہ وہ رونا شروع کر دیں, یہاں پر کوئی ایسی فیضان مدینہ میں آ جائیں, دعوت اسلامی کے مراکز جتنے بھی پاکستان بیرون ممالک میں ہیں وہاں تشریف لے جائیں, جہاں پر بھی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 10 دن کے اعتکاف ہو رہے ہیں اس مسجد میں آ جائیں, انشاءاللہ ہر جگہ جو ہے وہ الوداع ماہ رمضان جو ہے وہ آج الوداع ہوگی نماز عصر کے بعد, تو سارے دعوت اسلامی کے مراکز میں تشریف لے آئیں, مساجد میں آ جائیں, مدنی ماحول کے قریب ہو جائیں, انشاءاللہ انہیں جو ہے وہ ضرور رقت حاصل ہوگی. سبحان اللہ. تو بھائی رمضان کی یاد میں رونا بہت بڑی سعادت ہے. اگر کوئی ایک بزرگان دین کا یا کسی دو کا اگر ہمیں کوئی واقعہ مل جائے کہ عید کے موقع پر یا رمضان شریف کے جانے پر, تو اگر کوئی انہوں نے گریہ وزاری کی ہو, آہ و بکا کی ہو کہ رمضان کی ہم قدر نہیں کر سکے, روزے نماز کی قدر نہیں کر سکے, غالباً عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے. ہاں جی بالکل, وہ جب عید کا دن آیا تو آپ رو رہے تھے, تو کسی نے پوچھا کہ آج تو خوشی کا دن ہے, تو آپ نے فرمایا کہ آج جو ہے وہ یوم العید بھی ہے, یوم الوعید بھی ہے. اللہ اللہ. پھر استفسار کیا کہ کیا مطلب, فرمایا جس کے روزے جو ہیں وہ قبول ہو گئے ان کے لیے یوم عید ہے, اور جن کے روزے قبول نہیں ہوئے, عبادتیں قبول نہیں ہوئی, ان کے لیے وعید کا دن ہے, اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری عبادتیں میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں. کیا خوشیت کا عالم تھا. اللہ اللہ سبحان اللہ. تو بہرحال ابھی آج کی اگر ہم ساری کلام کو ڈسکشن کو سمیٹیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان شریف کی اہمیت اگر ہم پیدا کر لیں, ہمارے بزرگان دین کے دلوں میں رمضان شریف کی اہمیت تھی, اس کے جانے کا اس لیے انہیں غم بھی تھا, ہمارے دلوں میں بس دنیا کی محبت نے جڑ پکڑ لی ہے, اس لیے ہمارے دل میں اس کی بہت اہمیت ہے, ہمیں دنیا کے جانے کا غم ہوتا ہے, دوسری چیزوں کے جانے کا اس طرح سے غم نہیں ہوتا. اور علاج ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہم رمضان شریف کی اہمیت دل میں راسخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس معاملے میں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں سوز و رقت نصیب ہو جائے گی. اور اس کا عملی جو پریکٹیکل جو یعنی کہ میتھڈ ہے جو آپ نے ہمیں دیا, جو آپ نے بتایا, وہ یہ ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے جہاں بھی کہیں اعتکاف ہو رہا ہے مراکز میں تشریف لے آئیں. اگر آپ ایسی جگہ ہیں, کسی بہت ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ قریب میں دعوت اسلامی کا مرکز نہیں ہے, تو مدنی چینل کا میں اس میں اضافہ کر دوں, وہاں مدنی چینل پر بھی چونکہ یہ الحمدللہ الوداع ماہ رمضان کی تقریبات, اور یہ خاصا ہے مدنی چینل کا, تو یہ اس میں ہوتی ہیں, آپ اس میں بھی مطلب ٹرانسمیشنز کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں, اسلامی بھائی ٹرانسمیشنز کے ذریعے شامل ہو سکتی ہیں. اسلامی بھائی تو اس میں شیطان کی جو ہے نا وہ ساری واروں کو ناکام بناتے ہوئے, جو اپنے ساتھ ہمارے لگا ہوا ہے شیطان, اور نفس کے واروں کو ناکام بناتے ہوئے بس وہ تو فیض یعنی مرکز میں آ جائیں, اور اس شاقان رسول کے درمیان رو رو کر رمضان شریف کو الوداع کریں, انشاءاللہ مزہ نہ آیا تو پیسے واپس. جی ہاں, یہ منی بیک گارنٹی ہے, آپ آئیے تو صحیح, انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے بہت لطف و سرور آئے گا. پیسے سے کیا مراد ہے؟ پیسے واپس. یہ تو محاورہ ہے جی ہاں, کہ بعد میں یعنی تاکید پیدا کرنے کے لیے میں نے عرض کیا, اسلام بھائی سمجھدار انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے. تو طے یہ ہوا کہ انشاءاللہ تعالی نیت کرتے ہیں ہم کہ آج جو عصر کی نماز کے بعد الوداع ماہ رمضان کی جو ترکیب ہوگی اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حاضر ہو کر رمضان شریف کو رو رو کر اعزاز و اکرام کے ساتھ اللہ عز و جل کے اس مہمان کو رخصت کریں گے. اجازت چاہتے ہیں, نیا کوئی دن ہوگا, پھر نیا کوئی موضوع ہوگا اور آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوگا. اجازت دیجئے, جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.